राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2059 7 दिसंबर 2002 साई 9:30 गीतावन स्वर्ग आश्रम राम वराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले नमः महात्म नमः सर्वे नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण तुलसी सीता राम कहूं मत कर कपट सने और मोही कपट छल छिद्र न भावा और कपट गांठ मन में नहीं तो उपयुक्त में कपट शब्द का क्या अर्थ है बोले और कपट साधक किस तरह करता है इसको हम समझा कपट वो है मन में बात तो है दूरी और छिपा करके और तरह पकड़ने मन की बात और ही है वो बात छिपा करके और बात करने वो कपट है भगवान के साथ कैसे कपट करता साधक इसको भगवान से हम नहीं करता है आदत पड़ी हुई आदत भगवान से ही कपट करे सीता राम से मत कपट सने का भरता का पर्दा देखी शब्द तो भगवान से हम नहीं कपट हो रहे भगवान साहब नहीं सब खुला जा रहे सरल स्वभाव न मन कुटिलाई सरल स्वभाव न मन कुटिलाई तथा लाभ संतोष सदाई बहुत कहूं का कथा बढ़ाई हे आचरण वश में भाई मोर दास का है नर आशा कौत कहां कहां विश्वास है बात है सरल स्वभाव ने कुशल रहे मन में कुशलता न हो कपट गांठ मन में नहीं सर्व सरल स्वभाव नारायण सुन से भगत की लगी किनारा न हो कपट गांठ मठ में नहीं सर्व सरल स्वभाव आजकल उसको मूर्ख कहते आजकल की भाषा में लोग उसको मूर्ख कहते वे समझे भगवान बेसम जी बड़ा बढ़िया सरल स्वभाव ने कुछ बड़ी बढ़िया चीज है यथा राम संतोष होता है मोर दास कार्य कर नराशा कही तो कहो कहा विश्वास ये बात है ये महिला बहुत गई बहुत कहूं का कथा बढ़ाई ये आचरण वैश्य में भाई तो सरल स्वभाव है कपट नहीं सीधा स्वभाव एक राजा थे उसके पास गए नारदी महाराज तो उसने नया रथ बनाया तो बहुत नया रथ था तो वो अच्छा था तो नारदी महाराज आ गए तो महाराज आप पधार गए रथ पर बिरा जाओ तो वे संत बैठ जाए तो पवित्र चाची आप बिरा जाओ बस पूछो बोलो महाराज कहता था महाराज को दे दो महाराज मैंने अपने अच्छा बन दो दे दो हमारे को कि महाराज हमने बनाया अच्छा मत दो मानो दे दे तो आनंद और नहीं दे तो आनंद विश्व रस दे दे तो नाम वही प्रसन्न था और मिट जा तो वही प्रसन्न था। क्या बात है, संत बना है हमारा दे दो कि हमारा मैं अपने बड़ा अच्छा श्रमन तो ये बात है, दे दे रहे तो वही आनंद दे देते हम फर्क नहीं पड़े। ये बात है, नाच बन अच्छा लगे हमारे दे दो नाच करेंगे क्या अरे तो कोई तो सर सुना ये हमने कहा दिया नहीं अच्छी ऐसी बात मत दो। अच्छा ये संतों का स्वभाव है, सर्व स्वभाव ऐसा बात में और थोड़ा सा खुलो करनी चाहूँ कर लो क्या ये महाराज जी, इसे ये बात में कोई जैसे इस बात कपट वाली बात है खुली बात कहे तो न तो अगला वाला सुनना चाहे क्योंकि बात थोड़ी सी सत्य होती है तो दूसरों को भी खारी लगे तो आदमी कुछ अंश में छिपा लेता बात। अब सुनता है बुरी जगह लगे हुई अपने आप अपनो अंत कर शुद्ध लगाओ अपना अंतःकरण निर्मल बनाओ, लोग चाहे मूर्ख को अच्छा को मंदा को क्या मतलब है, ऐसे हमारे क्या मतलब है, लोग राजी करने से क्या होगा है नारायण क्या होगा, हम कोई स्वार्थ की वजह से नाराज करते नहीं, हम कोई नाराज हो जाता हमारी दमारी हमारा कहीं नाराज नहीं करना किसी को, हमें सर स्वभाव से दिया जैसी मन में आई वैसे कह दी स्वतंत्र चौकतम सब महाराजी हद करतम शुद्ध भी काले पे नहीं आते भी क्रिया बोलो सही स्वभाव उसमें सोच समझ कर गए। गीता में लिखा है मना प्रसाद और सौम्य तो मौन आत्मिक नहीं रहा भाव संशोधित दे दे तब मन सुन चले भाव शुद्ध भाव से कह दिया अपने कोई मन है तो वाली बात नहीं मन तो वाली बात है मोदन जी हरदम मस्त कोई मन है तो अड़ी ऐसी बात है। स्वयं ज्योति मैं दिखाया था थूक दिया तो खंगाल थूक दिया अब कहीं काम आया कि नहीं आया क्या आया कौन विचार कर थूक दिया ऐसे कहीं ने पूछी बात तो बात कह दी अब काम आए कि नहीं आई अब थूक दिया आपने पूछी तो पति मन में आएगी बात कह दी थूक दिया तो काम ले तो मौज की बात नहीं ले तो मौज की बात ऐसा करने से पैदा होगी जैसे ये संता की बात है तो किसी काम आया कि नहीं आया क्या मतलब है हमें क्या मतलब हर एक काम में इस तरह हो वो लग रहे मरो मत मेरे लिए लगकर मरो मत ये युग संसार में भी होता है और तो लिखियो भगवान की कृपा से मुझे आपकी सत्संग मिल गई। मैं एक नास्तिक आदमी था और मेरे को बड़ा लाभ हुआ तो मैं तो यही सबको कहता हूँ कि सभी लाभ ले लो बोले ऐसे लिखा है खास और लिखते है कि मेरे को लाभ हुआ सभी भाई ना बोलो सब बहना लाभ ले बोलो सत्संग से लाभ होता कहते मैं तो नास्तिक था सत्संग से लाभ हुआ लेकिन मेरी समझ से बोले ऐसा संघ दुनिया में कहीं मिलना बहुत कठिन काम है बोले ऐसा संघ दूसरी जगह मिलना बहुत कठिन दिखता है इसलिए हम सबको लाभ ले लेना चाहिए बोले। सबको लाभ सब है करो। और मैं तो अब सत्संग में बैठा हूँ, यहाँ छोड़ ही नहीं पा रहा हूँ। सत्संग से लाभ दो विशेष, अपना अवश्य आश्रय करना, वैसे आश्रय सत्संग सुने वैसे ही आश्रय करना, शुद्ध आचरण बनाओ, निर्मल जीवन बनाओ, सच्चा अच्छा जीवन बनाओ, किसी को बुरा नहीं समझे, किसी को बुरा न चाहे, किसी को बुरा न करे, सीधी बात है, किसी का बुरा चाहे नहीं, किसी का बुरा करे नहीं, पांच बात तीन बातों काम हो जाए, तीन बात है, दो बात और बुरी बात कभी ही नहीं और सुने ही नहीं, दो बात और है, बुरा न चाहना, बुरा न करना और बुरा न कहना, समझना किसी बुरा ने मानना, बुरा न चाहना, अपना अंतःकरण निर्मल बनाओ, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, अब कोई माने कोई न माने, सब एक सी ही बात नहीं मानते, कोई मानता है कोई थोड़ी मानता है, कोई बहुत थोड़ी, कोई मर्जी है, अपनी मर्जी से अच्छी बात करी, मान ले तो मौज की बात, नहीं मान तो मौज की बात, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, सब भगवान के भक्ति से बन जाए, सब कैसे हो, आनंद हो जाए, सत्संग जो करते हैं फिर मिला है उन भाई और बहनों को तो अपना जीवन शुद्ध बना ही लेना चाहिए, निर्मल बना ही लेना चाहिए, फायदे फायदे है, अपना अंतर शुद्ध बनाओ भाई, अपना भाव निर्मल बनाओ, भाव निर्मल सदा परमा भाव सुनकर भाव संशुद्ध देते तब मानस उच्चर है, अनुदेह कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय संजयत स्वाध्याय प्रश्न से वांग में तो पूछते, वाणी का शरीर का मन का सर्वे में शत्रु अध्याय में लिखा, बड़ा अच्छा, वाणी का तो मन का तो शरीर का तो शुद्ध बनाओ, शुद्ध शरीर संसार में थोड़ा रह रहा है, पैदी से ज्यादा है बहुत थोड़ा रह रहा है, तो अपना शरीर बढ़ाओ, शुद्ध बना लो, अपना शरीर शुद्ध बनाओ, तेरे भावे जो करो बदलो बोलो संसार, नारायण तुम बैठ के अपना मन हुआ, अपना शुद्ध निर्मल बनाओ, फिर ठीक है, ठीक है, वह मौका है, सत्संग का मौका मिलता है, मौका सत्संग आदम मिलता नहीं, असली सत्संग बदल असली तत्व का विचार करना बहुत कलम है, अच्छी बात ही कह रहा हो, अच्छी बात है सुनना, दोनों कठिन है, दोनों कहने वाले कठिन है, सुनने वाले सत्यम प्रिय हितन चयत, सत्य हो प्यारी हो हितकारक हो, सब कह दी बात ते प्राप्तबंधी मां में वह सर्वभूत हिते रता, मात्र प्राणियों के हित में रहती हो, सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, सब भगवत भगत कैसे बन जाए। अपना अंत का धर्म अपनाना है, दूसरी चीजों ने जप वाले का भी अक्रिय साधन हो सकता है क्या? जप करने वाले का भी अक्रिय साधन हो सकता है क्या? नाम जप का साधन है, वो अक्रिय साधन कर सकता है क्या? हाँ, बढ़िया होता है, मन लगा करे। जप करने में पक्ष बहते हैं, गुप्त अकाम निरंतर ध्यान सहित सानंद आदर जुत सब तेत भगवत प्रबंध छह बात जब रहे साथ में छह बात है, छह बात गुप्त नाम जब किया करानी चाहिए देखो, और दूर दिखाना चाहिए, दिखाटी माना नहीं रहे, गुप्त अकाम निष्काम होना चाहिए, कामना नहीं, गुप्त अकाम और निरंतर आदम जब होना चाहिए, निरंतर सीख होता है, गुप्त अकाम निरंतर ध्यान सहित नाम जब नाम ध्यान सहित आनंद आनंद के सहित और आदर युत आदर देते पावत परमानंद छह बात साथ में जप के साथ में छह बात छह वो जब बढ़िया हुए साधन करना बढ़िया मन लगाकर ये तत्परता से उत्साह से शुभूर उत्साह तत्परता और निरंतर वर्षित हुए। बोले ये अक्रिय साधन कैसे करें? अक्रिय साधन करने की विधि कैसे करें? असली असली नाथ असली आप शरण हो जाओ, सरलता से शरण, जैसे आपकी बच्ची आप ब्याह कर देते हो तो चुपचाप चल जाती है, वो ससुराल वालों से परिचय नहीं करते, परिचय देगा परिचय तो नहीं मानते, चल जाती है, वहीं रहने लग जाती है। ऐसे आप भगवान के हो जाओ, जैसे आपकी कन्या दूसरे पुरुष की हो गई, उसका गोत्र भी शिव का, ऐसे आपका गोत्र भी भगवान के साथ में भगवान के हो जाओ, जैसे गोद जाने वाला जैसे साधु, हम साधु हो गए भाई। अब घर वाले मर जाए तो मौज, जीवे तो मौज, धनी हो जाए वोट भरे तो मौज, खराब धनी हो जाए तो मौज, हमें क्या मतलब है? हमने थूक दिया, हमने थूक दिया, अब बढ़िया घटिया क्या होगा? सज्जनों मौका बहुत बढ़िया मिला है, गंगा जी का किनारा है, उत्तराखंड की भूमि है, अब पवित्र भूमि, बड़े बड़े धनी राजा महाराजा मैं भी चौथा आश्रम गया, चलो भाई अब छोड़ो छोड़ भजन करेंगे, स्वयं भगवान और शुक्र पारायणी दोनों बताओ, अब छोड़ो भाई अब जाओ भजन करो। बड़े बड़े ऋषि मुनि आए मिलने के लिए, अब भजन भजन करेंगे, जो शेर जी ने वो भरा नहीं आए बहुत बढ़िया थे। हमने देखा ऐसा जगह भी नहीं है, नहीं जल के लिए भी अगर करते कितना पैसा लगता, फिर इतना आराम नहीं है, गंगा जी बह रही कितना जो बात है ना, पांच बार स्नान करो और ले आओ, कुआ बना दिया अशुद्ध अशुद्ध काम कर धोने के लिए कुआ, गंगा जी का स्नान, स्नान करके स्नान करना चाहिए। गंगा जी का स्नान पहले, गंगा जी दूसरा स्नान करे, कम है शुद्ध रूप से नहीं, स्नान करके फिर स्नान करे। ऐसी बात गंगा जी किनारे है, इतने मकान बना दिए, तीर्थों में तो रहने वाले कृष्ण को, तीर्थों में ऐसे रहने की सुविधा नहीं है, यहाँ हजार मकान ये बन रहे हैं, फिर बन रहे हैं, बस रहेगा हुआ वो भी सस्ता, और पैसा दो मत दो, तारी मर्जी खुशी है, दस रुपए दे दो, एक थाली जब 35 रुपए लगे बीकानेर में, एक थाली जब 35 रुपया, दस रुपए में, दस रुपए दो मत दो, थर जो मर्जी जो प्रसन्नता है जो करो, जो थाली जो करो, ये मकान रहने की जगह सत्संग होगा, सत्संग आई को टैक्स लगे नहीं उसे, बहुत बढ़िया चीज है। हम लोगों को अवसर बहुत बढ़िया मिला है, सुंदर मिला है, भगवान की कृपा से मिला है, ऐसा मौका मिलने पर उद्धार कर लेना, अपना अपना अपना उद्धार कर लेना, कर लेना है, थोड़ा सा लग जाओ, बहुत सारा मिले, सत्संग सारा बोलता है, कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं, कोई टैक्स नहीं, कोई आप पर ऐसी बात है, अपना जीवन सुधारो, निर्मल बनाओ जीवन को, शुद्ध बनाओ, किसी का ही बुरा नहीं करता, वो बड़ी भारी सेवा करता, ना बुरा समझता, ना बुरा चाहता, ना बुरा करता, उसके द्वारा बड़ा भारी उपकार होता है, ये मामूली चीज नहीं है। ये तीन बात है, बुरा चाहना नहीं, बुरा चाहना नहीं, बुरा करना नहीं, और बुरा समझना नहीं, किसी को बुरा नहीं मानना है, बुरा न चाहना है, बुरा न करना, बड़ी सीधी बात है, नियम ले रहे सब सब, किसी को बुरा नहीं करेंगे, किसी को बुरा चाहेंगे नहीं, किसी को बुरा करेंगे नहीं, कर्मयोग का पूरा स्थान हो जाएगा, अनुष्ठान तीन बाधा नियम है, नियम कोई बाधा नहीं लगती, बताओ बाधा क्या लगे, सत्संग ना भाई बहन, बस बुरा करने से करने वाले का बुरा ज्यादा होता है, बुरा तो वहां तो वैसे ही होगा, वो होना जैसे ही होगा, आप बुरा करो तो आपकी मृत्युओं खराब हो जाएगी, और कुछ कर सको नहीं, बुरा चाहो मत, बुरा करो मत, बुरा सोचो मत, अपना जीवन निर्मल बनाओ, शुद्ध बनाओ, एकदम निर्मल, बड़ी भारी सेवा हुई, जिसके द्वारा किसी को दुख नहीं पहुंचता, वो बड़ी बड़ी सेवा होती है, भरत जी महाराज चित उठ गए तो वहां कोल किरात भेल है रे, वे बोला हमारी बड़ी सेवा है, एक हमारी बहुत बड़ी सेवा, तुम्हारा भाषण बर्तन पड़ा है कोई छेड़ेगा नहीं, ये हमारी अति बड़ी सेवा है, ले इन बातों हम तो सुनाई बस हमारा पसंद सोने नहीं करेगा ये बड़ी सेवा हमारी दिशे हंसी है बड़ी सेवा निश्चिंत रहो मेरा कितना संतोष हो बताओ चिंता ही गोरी अपनी बड़ी भारी सेवा या मामूली सेवा नहीं लेन भाषण प्रसन्न सुनाई नहीं तो ये ले जाए मैं कपड़ा पत्र धन पास रहने बड़ी सेवा करेंगे बड़ी सेवा ऐसी बात यह तीन बात तो ले लो अपना सुन भाई सुन मैं ना सब बुरा नहीं चाहेंगे बुरा नहीं करेंगे और बुरा नहीं मानेंगे कितनी बढ़िया बात है ऐसे बुरा नहीं बोलेंगे ऐसे बुरा ही नहीं सुनेंगे तो बहुत सुझा बहुत बढ़िया अंदर निर्बल हो जा शुद्ध रामचंद्र की जय मोर मुकुट बंसी वाले की जय।